الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 39 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور 40 نمبر آیت کی ہم تفسیر شروع کرنے والے تھے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا ذکر فرمایا جو کفار کے بعض گروہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو فرشتے آتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں دو قباحتیں تھیں اس قول کے اندر کہ اللہ کے لیے ایک تو اولاد ثابت کرنا یہ برا، اور دوسرا پھر بیٹیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، ان کو بیٹا نہ کہنا، تو یہ بھی ایک قابل گرفت جرم تھا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ افا اصفاکم ربکم بالبنینا، کیا تمہارے رب نے چن لیا تمہیں بیٹوں کے ساتھ، یعنی تمہیں تو بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، تمہیں اس کے لیے چن لیا، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی۔ یہ گویا کہ ایک ان کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم ایک تو اولاد ثابت کر رہے ہو اور دوسرا پھر اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر اپنے محبوب کی طرف اس چیز کو منسوب کر رہے ہو جس کو خود حقیر سمجھتے ہو، اور اپنے لیے اس چیز کو پسند کرتے ہو جسے تم مطلب افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہو اور اسے اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تم پسند نہیں کر رہے ہو۔ یہ دوسرا قابل گرفت جرم، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت بڑا بولتے ہو، بڑے بڑا قول کہہ رہے ہو۔ بڑے قول سے مراد یعنی قباحت کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے بہت بڑا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا یہ شدید ناپسندیدہ ہے، اور قباحت کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے، اور برا ہونے کے اعتبار سے یہ قبیح قول ہوتا ہے، بہت بڑا قول ہوتا ہے۔ تو آج کل بھی یہ بیماری عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جسے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں مختلف باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں، اور مطلب انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ کہا جاتا ہے جی اللہ نے بیان فرمایا، یہ تو قرآن کے اندر ایسا آیا ہے، حالانکہ نہ قرآن میں ہوتا ہے نہ انہوں نے کہیں واقعی یہ سنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بیان فرمایا۔ یہ برا ہے، اس کو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرتا دکھتا نظر آئے تو احسن طریقے سے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان کردہ مضامین کا ایک مقصد بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ضرور بے شک ہم نے مختلف قسم کے بیانوں کو بار بار پھیرا ہے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں۔ تصریف معنی ہوتا ہے کسی بات کو بار بار دہرانا، گردان کرنا۔ تو آپ یہ غور کریں گے کہ واقعی قرآن عظیم میں بہت سے مضامین ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعض واقعات جیسے خصوصاً آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، یہ قرآن میں بار بار کئی مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ خود اللہ نے ارشاد فرمایا لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایک چیز شروع سے پڑھتا چلا آ رہا ہے، ایک دفعہ اس نے پڑھی تو اس سے تھوڑی بہت نصیحت حاصل ہوئی، پھر وہ جب بیچ میں چلتا ہے نئے مضامین آ گئے تو پہلی بات اکثر ذہن سے نکل جاتی ہے، پھر دوبارہ آتا ہے تو اس کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، پھر وہ پڑھتا جائے گا، تیسرے دفعہ ہوگا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ راسخ فی ذہن ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ اس سے عبرت حاصل ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ آدمی کی باطنی کیفیات اس مضمون کے تقاضوں سے موافقت نہیں رکھتی ہے، یعنی باطن کے اندر مطلب بہت ہی ہمیں خوش ہیں، اس وقت اگر ہم کوئی عذاب کی آیت پڑھیں گے تو اتنا اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس اگر غم کی کیفیات زیادہ ہوں گی تو ہو سکتا ہے زیادہ اثر انداز ہو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے جو بار بار ان بیانات کو دہرایا ہے، اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے گزرے کہ جس وقت ہماری باطنی کیفیات اس آیت کے مضمون کے تقاضے کے مطابق نہیں تھی، تو پھر ہم دوسرے مقام پہ پہنچیں گے، ہو سکتا ہے وہاں موافقت پیدا ہو جائے، وہاں بھی نہیں تو تیسرے مقام پہ پہنچیں گے، وہاں موافقت پیدا ہو جائے۔ تو جب انسان کی طبیعت آیت کے تقاضے کے مطابق ہو جاتی ہے تو ضرور اچھا اثر قبول کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہم بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں، عذابات کی وعیدیں سنتے ہیں، بہت اچھے اچھے اصلاحی بیانات سنتے ہیں، لیکن دل پہ بالکل اثر پیدا نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات سن کر ہی دل کے اندر بے چینی، بے کلی، اضطراب اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے اور ہم توبہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ وہی ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا باطنی تقاضا کچھ اور ہوتا ہے اور سامنے بیان کردہ مضمون کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. تقاضے کے اندر یہ منافات ہمیں ان برکات سے محروم کروا دیتی ہے جو ان آیات یا احادیث یا بیان کو سن کے حاصل ہونے چاہیے تھیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی موافقت پیدا ہوتی ہے کہ پھر کسی لمبے مضمون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بات دل پر اثر کر جاتی ہے، کیونکہ باطنی تقاضا اور اس چیز کا جو تقاضا ہے، کوئی آیات یا حدیث یا واقعہ یا کہاوت یا بزرگ کے قول کا تقاضا، اس میں بہم موافقت پیدا ہو جاتی ہے. جب موافقت پیدا ہوتی ہے تو آدمی فوراً اثر قبول کرتا ہے اور بہتر نتائج مرتب ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بار بار مضامین کو دہرایا، تو اس سے وہ وسوسہ بھی دور ہو جائے گا کہ بھائی جب ایک جگہ بیان کر دیا، پھر دوبارہ بیان کر دیا، پھر تیسری جگہ بیان کیا ہے، پھر چوتھی جگہ بیان کیا ہے، یہ بار بار کیوں مضامین بیان ہو رہے ہیں. یہ وجوہات ہوتی ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک ترتیب سے ہی چیز کو پڑھتا چلا آئے. کبھی ایسا ہوگا کہ جیسے کسی کا دل چاہا، چلو جی میں سورہ مریم پڑھ دیتا ہوں، اس نے سورہ مریم کھولی. کسی کا دل چاہا، چلو سورہ کہف پڑھ دیتا ہوں، اس نے سورہ کہف سے قرآن پڑھنا شروع کیا. اگر یہ مضامین بالترتیب ہی چلتے آئیں اور ہر جگہ نیا مضمون ہو، تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ جو بعض مضامین جو انسان کے تزکیہ نفس کے لیے یا اس میں اخروی فکر کو پیدا کرنے کے لیے یا دنیا کی محبت کو قلب سے دور کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان مضامین سے وہ محروم ہو جائے گا. لہذا بار بار دہرایا گیا تاکہ اگر بیچ سے بھی کھولے تو ایک مضمون سامنے آئے گا، اس سے وہ استفادہ کرے گا، اگرچہ وہ پہلے بیان ہو چکا، لیکن اس کے لیے وہ پرانا مضمون نہیں، اس کے لیے بالکل نیا مضمون ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کی ترتیب میں ہزارہا حکمتیں ہیں، اس میں کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش اس لحاظ سے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ضرور بے شک ہم نے بار بار دہرایا مختلف بیانات کو اس قرآن میں تاکہ وہ اس کو سمجھیں. تو یہاں ضمناً مزید ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، اس پہ کلام ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مختلف مضامین کو اس لیے بیان کیا تاکہ ہم ان کو سمجھیں اور ان سے درس اور نصیحت حاصل کریں. یہ ہے قرآن کے اندر مختلف مضامین کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد. اب اگر ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے ہی نہیں، تو بتائیے کہ ان مضامین پر اطلاع کیسے ملے گی؟ صرف عربی عبارت پڑھ کر تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے. ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے. تو لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مضامین پر ہمیں اطلاع ملے، تو بہت بہتر ہے کہ ہم اسے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ مطلب جیسے ہمارا یہ پروگرام ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے کہ بہت سے ایسے نکات ہوتے ہیں جو عام تفسیر میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے، وہ ہمارے بیان میں آپ کو مل جائیں گے. کیونکہ ہر ایک مفسر کا اپنا بہرحال انداز بیان ہوتا ہے، وہ اپنی معلومات کے مطابق، وہ اپنے ذہن میں موجودہ جو اس کے ذہن میں مواد ہے اس کے مطابق قرآن سے نکات نکال کر وہ بیان کرتا ہے. تو یہ مختلف ہو سکتے ہیں، کسی کے ذہن میں کوئی اچھی بات آتی ہے، کسی کے ذہن میں کوئی اچھی بات آتی ہے. تو بہرحال آپ کوئی بھی ترجمہ تفسیر خود پڑھیں یا اگر آپ سنیں تو بہت بہتر ہے، تاکہ قرآن سمجھنے کا موقع ملے اور اس کے مضامین جس بات کا تقاضا کر رہے ہیں اس تقاضے تک ہماری رسائی ہو جائے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس تقاضے کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن کم از کم اس پہ اطلاع تو مل جائے، ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں، اس صورت میں کیا بیان فرمانا چاہتا ہے. جب مقصود الہی ہمیں معلوم ہو جائے گا تو پھر ہم محاسبہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقصود کو، اس مطلوب کو پورا بھی کر رہا ہوں یا نہیں، اس آزمائش میں، اس امتحان میں پورا بھی اتر رہا ہوں یا نہیں. تو پھر محاسبے کے بعد عمل کی باری آتی ہے اور انسان بعض اوقات عمل کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جو مختلف مضامین بیان فرمائے، ان کا مقصد نصیحت کا حصول بیان فرمایا، اور اگر ہم نصیحت حاصل کرنے میں ناکام رہے تو گویا کہ پھر ہم نے قرآن پاک کے مضامین کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اس سے انہیں فقط نفرت ہی بڑھتی ہے. انہیں نفرت بڑھتی ہے، یعنی کفار کو. اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جو مضامین بیان فرمائے، جیسے پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات، جہنم کے واقعات، ضرب الامثال، بہت سی مثالیں اور حکمت بھری باتیں، اس سے کفار کے اندر فقط نفرت ہی بڑھتی ہے، یعنی وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے. ان مضامین میں موجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں پوشیدہ کی گئیں، وہ اپنے قلب میں موجود بغض اور کینے اور اسلام سے نفرت کی وجہ سے ان برکات کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ہم یہ کلام ضرور کریں گے اس مقام پر کہ یہی بیماری آج کل مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہو گئی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن عظیم کے مضامین بیان کیے جائیں، ان کے سامنے احادیث کریمہ کے مضامین بیان کیے جائیں، تو دل میں نور کے بجائے تنگی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر نرمی کے بجائے شدت پیدا ہوتی ہے، اسلام سے محبت کے بجائے دشمنی اور بڑھتی ہے، اور وہ مزید علم بغاوت لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک غلط طریقہ ہے. آج اگر ہم اپنی آواز بلند کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میدان محشر میں بھی اسی طرح ہمیں بدتمیزی کرنے کی اجازت دے دی جائے گی، وہاں پر گرفت ہوگی. لہذا قرآن پاک کے اگر کوئی مضمون سن کر، کوئی نصیحت سن کر، کوئی اس کی اچھی بات سن کر اگر دل میں تنگی پیدا ہوتی ہو، اگر دل میں نفرت پیدا ہوتی ہو، اگر طبیعت میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہو، تو سمجھ جائیے کہ معاذ اللہ ہم کفار کی ایک بری عادت کو اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں. اسے دور کرنا ضروری ہے. جس طرح انسان اپنے آپ کو کافر بنانا ناپسند کرتا ہے، کافر کہلوانا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اس کی شان یہ ہے، ایک مومن، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ان عادات اور اطوار اور ان صفات سے بھی اپنے آپ کو بچائے جو کفار کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. لہذا مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثال کے طور پر جیسے بد نگاہی کو منع کیا گیا. قرآن نے فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھا کریں. تو اب مطلب یہ روایت بیان، یہ آیت بیان کی گئی، اس کا مضمون بیان کیا گیا، تو بعض جو بد نگاہی کرنے کے عادی ہوں گے انہیں مضمون بہت برا محسوس ہوگا. جو ان کے دوست احباب ہیں یا جن کے ساتھ وہ بد نگاہی کرتے ہیں اور انہیں کسی طریقے سے انہیں اپنے ساتھ راضی کر لیا ہے، جب یہ آیت بیان کی جائے گی تو انہیں خوف اور خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، یا شیطان کان میں کہتا ہے کہ اگر برابر والا جس کے ساتھ تو بد نگاہی کر رہا ہے اگر اس کے مضمون پر مطلع ہو گیا اور اس کے دل نے اس مضمون سے ہدایت حاصل کر لی، تو پھر یہ تیرے ساتھ نہیں رہے گا، پھر اس کے دل سے تیری محبت نکل جائے گی، اس کی نگاہوں میں تیری عزت گھٹ جائے گی. تو ایسی صورت میں پھر انسان معاذ اللہ اپنی اصلاح کے بجائے اس مضمون کو ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یا کیوں یہ بیان کر دیا، ایسا نہ ہو کہ یہ ہدایت پا جائے. تو آپ یہ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، یہ ایک چیز میں نہیں ہے، ہزارہ چیزوں کے اندر ہے کہ جہاں کہیں کسی مضمون کو سن کر، یعنی قرآن کے مضامین کو سن کر انسان اپنے لیے کسی نقصان کو محسوس کرتا ہے، زوال عزت کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر بعض اوقات شیطان اس کے کان میں پھونک مارتا ہے اور اس مضمون کے خلاف نفرت اور ناپسندیدگی اس کے قلب میں بیدار کرتا ہے. اگر کبھی یہ کیفیت آپ کے ساتھ بھی ہو تو فوراً لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اپنا خود کو ملامت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سن کر میرے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوئی. یہ ہو سکتا ہے معاذ اللہ ایمان کی موت کا سبب بھی بن جائے. لہذا فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس مضامین کی برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا کہ قل لو کان معہ آلہتن، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آلہتن کئی خدا ہوتے، کما یقولون جیسے کہ وہ کہتے ہیں، اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا، جب تو اس وقت تو وہ ضرور عرش کے مالک کی طرف کوئی راستہ ڈھونڈ نکالتے. یعنی بالفرض اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کئی خدا ہوتے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصب تک پہنچنے کی کوشش کرتے اور ضرور کائنات کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا. کیونکہ ہم منصب، ایک منصب والا اپنے دوسرے ہم منصب کو عموماً قبول نہیں کرتا ہے، عموماً ان میں آپس میں باہم حسد بھی ہوتا ہے اور رائے کا اختلاف شدید ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک اپنی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس منصب کے میں لائق تھا، یہ اس کے لائق نہیں ہے. تو اگر کئی اور خدا ہوتے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے برابر ہونے کی کوشش کرتے اور اس طرح بگاڑ پیدا ہوتا، اختلاف رائے پیدا ہوتی. ایک کہتا بارش برسنی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں، میرے نزدیک حکمت یہ ہے کہ بارش نہ برسے. ایک کہتا کہ یہاں قحط آنا چاہیے، دوسرا کہتا کہ نہیں، میری حکمت یہ کہتی ہے کہ خوشحالی آنی چاہیے. اور اس طرح اختلاف رائے کی وجہ سے کائنات کا نظام بگڑ جاتا. تو جب کائنات کا نظام بالکل ایک ایکوریٹ طریقے سے چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی اور کسی نظام کے اندر کوئی بگاڑ اور نقص نظر نہیں آ رہا، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر اگر ہم کہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ذہن ہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے، جو خدا ہے، ہمارا الہ ہے، اور وہی اس پورے کائنات کے نظام کو تنہا چلا رہا ہے، اور وہ اتنی عظیم قدرتوں، اتنی عظیم صفات کا مالک ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو چلا کر نہ اسے کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ کبھی وہ پریشان ہوتا ہے، نہ اس پہ کبھی جھنجھلاہٹ طاری ہوتی ہے، نہ کبھی وہ کسی طرف سے عدم توجہی کا شکار ہوتا ہے، نہ اس پہ کبھی غفلت غالب ہوتی ہے، نہ وہ کبھی اس کو نظام کو چلاتے ہوئے ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی ایسی کباہت بھی نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی ایک ذات تو لا کر بتائے، انشاءاللہ نہ ذات ایسی موجود ہے اور نہ کوئی کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ثابت کر سکتا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علواً کبیراً، اسے پاکی ہے اور بلندی اور برتری حاصل ہے اس چیز سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، علواً کبیراً، بڑی اور بلندی اور برتری، یعنی اسی کے ساتھ یہ تعلق تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی بلندی اور بڑائی حاصل ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ تو یہ جو کفار کی بات تھی، یہ ان کی کوتاہ نظری تھی، ان کی عقل کا قصور تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرانے کی کوشش کی کہ جو خود ہل نہیں سکتے، ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتے، اور خود کفار کے عقیدے کے مطابق انہوں نے کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا ہے، بلکہ کفار خود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کو تراشتے ہیں، ان بتوں کو بناتے ہیں۔ تو جو مطلب الہ اتنا محتاج ہو وجود میں آنے میں، اپنے مطلب کے متبعین کا محتاج ہو، تو وہ خدا کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لیکن یہ بہرحال عقل میں بات نہیں آتی ہے، یہ اس وقت آتی ہے جب انسان پر برا وقت آتا ہے، یعنی موت آتی ہے، اس وقت سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک موٹی سی بات ہے، واضح سی بات ہے، اس کو ایک عام ذی شعور شخص بھی سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ہو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے شاید فرمایا کہ تسبح له السماوات السبع والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ساتوں آسمان اور زمین یہ تسبیح کرتے ہیں، ساتوں آسمان بھی تسبیح کرتے ہیں، زمین بھی تسبیح کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، یعنی اس کی پاکی کو بیان کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا